ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ନବମୀ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ବେଦୀରେ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ପୁରୀ। ଇଏ ହେଉଛି ରଥଯାତ୍ରାର ନବମୀ ଦର୍ଶନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ଏହି ଗୀତ ଗୀତିକାର ରାଧାନାଥ ଦାସ ମୋତେ ଦେଇଥିଲେ, ଆପଣମାନେ ଶୁଣଉଛି। ତୁମ ପୋଡ଼ ପିଠା ଖିଆ ପ୍ରଭୁ ସେତିକି ଥାଉ, ତୁମ ପୋଡ଼ ପିଠା ଖିଆ ପ୍ରଭୁ ସେତିକି ଥାଉ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାନ୍ତାଣୀଙ୍କ ତରଫରୁ ପଣ୍ଡାଇ ଯାଇକି କହନ୍ତି, ହେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଦୈତାପତିମାନେ ଆସି କହନ୍ତି, ଠାକୁର ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର, ଠାକୁର ଟିକେ ପୋଡ଼ ପିଠା ଖାଉଛନ୍ତି। ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ପୋଡ଼ ପିଠା ଖାଉଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଆଙ୍କ ଠାରୁ ଆଦେଶ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନେଇକି ଆସିଥିବା ପଣ୍ଡାଇ କହନ୍ତି, ଆଇ ରଖାଇ ତାଙ୍କର ପୋଡ଼ ପିଠା ଖିଆ। ମା ସାନ୍ତାଣୀକି ସେ କହିକି ଆସିଛନ୍ତି ମାତ୍ର ଦୁଇ ଦିନ ପାଇଁ, ଦୁଇ ଦିନଟା ଆସିକି ନବମୀରେ ପରିଣତ ହୋଇସାରିଲାଣି, ଏକଥା କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ? ଛନକା ପଶିଯାଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ, ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ରାଗିଗଲେଣି। ତେଣୁ ପଣ୍ଡାଏ କ'ଣ କହିଲେ ଗୀତିକାର ରାଧାନାଥ ଦାସଙ୍କ ଭାଷାରେ, ତୁମ ପୋଡ଼ ପିଠା ଖିଆ ପ୍ରଭୁ ସେତିକି ଥାଉ, ତୁମ ପୋଡ଼ ପିଠା ଖିଆ ପ୍ରଭୁ ସେତିକି ଥାଉ, ତୁମ ପୋଡ଼ ପିଠା ଖିଆ ମଣିମା ସେତିକି ଥାଉ, ତୁମ ପୋଡ଼ ପିଠା ଖିଆ ହେ ପ୍ରଭୁ ସେତିକି ଥାଉ। ଶ୍ରୀହୀନ ଦିଶେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆଜି ଆନନ୍ଦ ବଜାରେ, ଆନନ୍ଦ ବଜାରେ ଉଡ଼ିଲେ କାଉ, ତୁମ ପୋଡ଼ ପିଠା ଖିଆ ସାନ୍ତେ ସେତିକି ଥାଉ, ଥାଉ ଥାଉ ମଣିମା ସେତିକି ଥାଉ। ଶ୍ରୀହୀନ ଦିଶେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆଜି, ଶ୍ରୀହୀନ ଦିଶେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆଜି ଆନନ୍ଦ ବଜାରେ ଉଡ଼ିଲେ କାଉ, ତୁମ ପୋଡ଼ ପିଠା ଖିଆ ମଣିମା ସେତିକି ଥାଉ, ଥାଉ ଥାଉ ସାନ୍ତେ ସେତିକି ଥାଉ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାନ୍ତାଣୀ ମନ ଭାରି ଉଚ୍ଛନ, ତୁମ ବିହୁନେ ତାଙ୍କର ସରୁନି ଦିନ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାନ୍ତାଣୀ ମନ ଭାରି ଉଚ୍ଛନ, ତୁମ ବିହୁନେ ତାଙ୍କର ସରୁନି ଦିନ। କେଇ ଦିନ ହେଲା ଶ୍ରୀ ମହାପ୍ରସାଦ, କେଇ ଦିନ ହେଲା ଶ୍ରୀ ମହାପ୍ରସାଦ, ଭକତଙ୍କ ତୁଣ୍ଡେ ବାଜୁନି ଆଉ, ତୁମ ପୋଡ଼ ପିଠା ଖିଆ ସାନ୍ତେ ସେତିକି ଥାଉ, ଥାଉ ଥାଉ ମଣିମା ସେତିକି ଥାଉ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଶରଧାବାଲି ଭଜନ ସମାରୋହ ଭଳି, ବା ବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ସମସ୍ତ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବନ୍ଧୁମାନେ ବଜାଉଛନ୍ତି ମୋ ଚୌପାହାସରେ, ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଗୀତିକାରଙ୍କ ଭାଷାରେ କ'ଣ ଆଉ ଲେଖିଲେ, ଗହଳି ଜମୁନି ଜମା ଆଳତି ବେଳେ, ଜଳୁନି ଲକ୍ଷେ ଦୀପାଳି ଗରୁଡ଼ ତଳେ, ଜମୁନି ଜମା ଆଳତି ବେଳେ, ଜଳୁନି ଲକ୍ଷେ ଦୀପାଳି ଗରୁଡ଼ ତଳେ। ପତିତ ପାବନ ବାନା ଡାକି କହେ, ବଡ଼ ଦେଉଳର ପତିତ ପାବନ ମାନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ପତିତ ପାବନ ବାନା ଡାକି କହେ, ପତିତ ପାବନ ବାନା ଡାକି କହେ, ରହିଲାନି ଆଉ ରହିଲାନି ଆଉ ମୋରି ଭାଉ, ତୁମ ପୋଡ଼ ପିଠା ଖିଆ ମଣିମା ସେତିକି ଥାଉ ଥାଉ ଥାଉ ମଣିମା ସେତିକି ଥାଉ। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ବଡ଼ ଦଳରୁ ଆସନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀକି ଆଣିକି ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ଏକା ଏକା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଯାଆନ୍ତି ବଡ଼ ଦଳ ଭିତରେ, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଥାଉ ଥାଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛଡ଼ା ଭଳିଆ ଲାଗେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଡ଼ ଦେବଳ। ଏ କଥା କବିଙ୍କ ଭାଷା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଥାଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛଡ଼ା ଦେଉଳ ଦିଶେ, ବେଢ଼ା ଦିଅ ବସିଛନ୍ତି ମନ ବିରସେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଥାଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛଡ଼ା ଦେଉଳ ଦିଶେ, ବେଢ଼ା ଦିଅ ବସିଛନ୍ତି ମନ ବିରସେ। ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପ ମମତା ତୁଟେଇ, ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପ ମମତା ତୁଟେଇ, ଟିକେ ରହିଯା। ହେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ଯାହା ତ ହେଲାଣି ହେଲାଣି, ଆମେ ମା ସାନ୍ଦାଣୀ ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦେଉ। ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପ ମମତା ତୁଟେଇ, ପ୍ରଭୁ ବଡ଼ ଦେଉଳକୁ ଆସିବା ହେଉ, ତୁମ ପୋଡ଼ ପିଠା ଖିଆ ହେ ପ୍ରଭୁ ସେତିକି ଥାଉ, ତୁମ ପୋଡ଼ ପିଠା ଖିଆ ମଣିମା ସେତିକି ଥାଉ। ଶ୍ରୀ ନଦୀ ସେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆଜି, ଶ୍ରୀ ନଦୀ ସେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆଜି, ଆନନ୍ଦ ବଜାରେ ଉଡ଼ିଲେ କାଉ, ତୁମ ପୋଡ଼ ପିଠା ଖିଆ ମଣିମା ସେତିକି ଥାଉ, ଥାଉ ଥାଉ ମଣିମା ସେତିକି ଥାଉ, ତୁମ ପୋଡ଼ ପିଠା ଖିଆ ହେ ପ୍ରଭୁ ସେତିକି ଥାଉ, ଥାଉ ଥାଉ ମଣିମା ସେତିକି ଥାଉ, ଥାଉ ଥାଉ ଶାନ୍ତେ ସେତିକି ଥାଉ।